أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الطاهرين الطيبين، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. Şüphelerin giderilmesi 47 ila 52. sayfalar. Şüphelerin giderilmesi, mühim soruların cevabı isimli kitabımızdan 47 ila 52. sayfalar. Şimdi bu bölüme kadar Şeyh Alaaddin Pahlevi hakimiyet, teşri meselesini anlattı. Teşri yetkisinin ancak ve ancak Allah'tan, Allah'a ait olduğunu, hiç kimsenin bu yetkiyi Allah'tan başkasına tahsis etmesinin mümkün olmayacağını, hiç kimsenin bu yetkiyi kendi üzerinde görmesinin mümkün olamayacağını, böyle bir fiilin fasıklık, zalimlik ve aynı zamanda kafirlik olduğunu özetle ama hoş bir şekilde izah etti. Biz de derslerimizde olabildiğince bunları açtık. Şimdi bundan sonraki derslerimizde zannedersem 3 veya 4 ders sürecek. Bu noktada ortaya atılan şüpheler var. Hemen şunu belirteyim arkadaşlar. Şeytanın Ademoğluna kurmuş olduğu en iğrenç ve en hileli tuzak, ona sağdan yaklaşarak batılı hak göstermesidir. Ona sağdan yaklaşarak batılı hak göstermesidir. Hakkı batıl, batılı da hak göstermesidir. Hani devamlı dua ediyoruz, diyoruz ki Ya Rabbi ernel hakka hakkan ve rüzukne tiba'a ve ernel batıle batılen ve rüzukne şinabe. Bize hakkı hak olarak göster. Batılı da batıl olarak göster. Hakka uymakla bizi rızıklandır. Batıldan uzak kalmakla bizi rızıklandır diyoruz. İşte şeytanoğlu buradaki açığı çok iyi bildiği için, şeytan buradaki açığı çok iyi bildiği için batılı hak olarak, hakkı da batıl olarak göstermektedir. Özellikle son yüzyılda ilim tamamen yok olmuş, cehalet yaygınlaşmış, şeytan ve taraftarları cirit atmaya başlamıştır. Öyle ki Allah'ın bizler için seçmiş olduğu tertemiz dine her yönüyle muhalif olan demokratların dini, tağutların dini demokrasi, İslam'danmış gibi göstermeye başlamış. Hatta demokrasinin gerekleriyle amel etmek kişiye vacip. Böyle gösterilmiş. Hatırlarsanız demokrasi dini kitabını dağıtmaya başladığımız zaman gerçekten ilimde ciddi anlamda söz sahibi olabilen, söz sahibi diyebileceğimiz bir şeyh bana aynen siz bununla İslam'a darbe vuruyorsunuz demişti. Siz bununla İslam'a. Yani biz demokrasiyi reddediyoruz. O bizim demokrasiyi reddetmemizi ve insanlara da gelin İslam'a tabi olun, demokrasiyi reddedin cümlemizi bu İslam'a vurulan bir darbe şeklinde tanımlamıştı bizzat benim yüzüme karşı. Bu düşüncenin hakim olabilmesi için, tamam mı, şeytanın din adamı görünümündeki havarileri hiçbir dini ve ahlaki esasa riayet etmeden ellerine geçirdikleri bütün fırsatları vahyi, tertemiz vahyin hakim kıldığı İslam'ı sulandırmak için kullanmışlar. İşte bazen Hazreti Yusuf meselesi. İşte Hazreti Yusuf zalim bir kralın veya kafir bir kralın emrinde görev aldı. Bazen Necaşi, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği kafir değil. İşte bazen maslahatla veya istihsanla amel etmek. Veya en büyük çirkin iddialarından bir tanesi şura işi demokrasi gibi demek. Yani bu tip ortaya iddialar attılar. Batılı hak olarak göstermeye çalıştılar. Dikkat ederseniz Samiri arkadaşlar ne diyordu? Bu Musa'nın ilahı diyordu. Buzağdan için Musa'nın ilahı budur diyordu. Yani batılı hak olarak göstermeye çalışıyordu. Demiyordu ki bu yeni bir ilah. Gelin buna tabi olun. İşte bu havariler, şeytan havarileri bu yeni dine tabi olun. Boş verin İslam'ı diyemiyorlar. İşte İslam budur diyerek demokrasiyi İslam'danmış gibi göstermeye çalışıyorlar. İşte bundan sonraki derslerimizde birkaç ders, 3 veya 4 ders bu şüphelere, onların ortaya attıkları bu şüphelere cevap vermeye çalışacağız. Ha şunu biliyoruz ki innellezine keferu sevâun aleyhim enzertehum emlem tunzirhum la yu'minun. İnkarda aşırı giden bu şeytanın havarilerini biz uyarsak da uyarmasak da onlar için birdir, onlar iman etmezler. Ama biz Rabbimize bir mazeret sunabilme, hani Araf suresi 164'te diyor ya, helak edileceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme, Allah bunlara şiddetli bir şekilde azap. Niçin öğüt veriyorsunuz? Öğüt verenler Rabbimize mazeret beyan edilmek için. Belki sakınırlar, ümidiyle leallekum yettakun, belki sakınırlar diye. Femen şa'et takaze ila rabbihi meaba, dileyen Rabbine giden bir yol tutar diyoruz. Derse başlamadan önce bir uyarı, genel bir kaide, genel bir kaide, genel bir bilgi vermek istiyoruz. Şimdi arkadaşlar, Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarmak keyfi, arzu ve isteklere değildir. Değil mi? Hiç kimse keyfine göre Kur'an ve sünnetten hüküm istinbatında bulunamaz. Böyle bir durumda herkes kendi keyfine göre, kendi arzusuna göre doğru olanı alır, yanlış olanı bir kenara bırakır. Bunun için İslam alimleri hüküm çıkarmada hükümlerin istinbat yolları ve kaideleri, fıkıh usulü kitaplarında böyle kaideler koymuşlardır. Mesela demişlerdir ki, her zaman için nas zahire, müfesser nassa, muhkem kendisi dışındaki bütün delillere galiptir. Aynı şekilde nas'ın ibaresiyle sabit olan hüküm, nas'ın işaretiyle sabit olan hükme. Nas'ın işaretiyle sabit olan hüküm de nas'ın delaletiyle sabit olan hükme tercih olunur demişler. Peki ne demek bu? Ne demek? Şimdi bir konuyu ele aldık. Bu konuyla ilgili öncelikle ele bizzat bu konuya delalet eden, ibaresi bu konuyu izah eden naslara bakılır. Bu naslarla bir hüküm istinbat ediliyorsa, yani nas'ın ibaresiyle bir hüküm istinbat ediliyorsa, diğer nasların işareti veya delaleti bu nas'ın ibaresinin önüne geçemez. Yani şimdi hakimiyet mefhumunu mu konuşuyoruz biz? Hakimiyet meselesini mi konuşuyoruz? Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler. Allah-u Teala açık bir şekilde bunların kafir olduğunu söylüyor. Nas'ın ibaresi bu. Başka nasların işareti veya delaleti, tamam mı? Başka nasların delaleti veya işareti bu nas'a muhalif olabilir. O zaman yapılması gereken öncelikle hakimiyet mefhumuyla ilgili nas'ı almak, hükmü istinbat etmek, diğer nasların işaret veya delaletini buna göre tevil etmek gerekir. Yani وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Nas'ın ibaresi neyi gösteriyor? Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmese kafirdir. Bir tanesi diyor ki, ama Allah-u Teala Yusuf suresinde buyuruyor ki, ben ülkenin, beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iri, iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim. Bu nas'tan işaret yoluyla şunu çıkartıyor. Hazreti Yusuf melikin yanında görev aldı, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedi ve kafir olmadı. Bunu delil getiriyor. Senin dediğin gibi olsa da, senin dediğin gibi değil de ey havari, ey şeytanın dostu, senin dediğin gibi olsa bile bizim getirdiğimiz nas'ın ibaresi senin getirdiğin nas'ın işaretine galiptir, takdim edilir. Senin getirdiğin nas bizim getirmiş olduğumuz nas'ın ibaresine göre tevil edilmek zorundadır diyoruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bunu unutmayın. Aslında şüphelerin hepsi bu şekilde bertaraf edilir. Biz nasların açık ibaresiyle Yusuf 40 hüküm ancak Allah'ındır. Bitti. Hakimiyet yetkisi kayıtsız ve şartsız Allah'ındır. Kim bu yetkiyi Allah'tan gasp ederse müşriktir. Nas'ın ifadesi, nas'ın ibaresi budur. Başka nasların, başka hadisten veya siyerden gelen delillerin işareti veya delaleti buna göre tevil edilir. Bu hükme göre tevil edeceksiniz. Allah-u Teala o kimseyi hükmünde ortak kabul etmez diyor. Bak, açık bir nas'tır. Buna göre tevil edeceksiniz. Onlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor. Her ibareyi buna göre tevil edeceksiniz. Şeyh Ebu Muhammed el-Makdisi diyor ki, bunlar muhkemdir. Konuyla direkt alakası olmayan, konuya işaret eden sadece, konuya bir yönüyle delaleti olan diğer naslar ise bu konuya müteşabihtir. İlimde derinleşmiş olanlar muhkemle amel eder, kalplerinde zeyh, hastalık bulunanlar müteşabihin, peşine düşerler diyor. O halde kalplerinde hastalık olanlar bu şüpheleri atmaya devam ede dursunlar. İlimde derinleşmiş olan iman edenler ve Müslümanlar muhkem naslarla, muhkem nasların ibareleriyle mutlak surette amel ediyorlar, amel etmeye devam ediyorlar diyor. Bu kısa hatırlatmadan sonra bu konuyla ilgili geniş bilgi işte usul kitaplarında hükümlerin istinbat yolları ve kaideleri şeklinde başlıklar geçer. Oradan temin edebilirsiniz, oradan geniş bilgi alabilirsiniz. Gelelim şüphelere inşallah. Bu şüphelerden ilki, biz bu dersimizde 3 şüpheye cevap vereceğiz. Birincisi küfrün dune küfür şüphesi. Diğeri Hazreti Yusuf'un Mısır Meleki yanında görev alması. Üçüncüsü ise Habeş Kralı Necaşi'nin meselesi. Birincisi şudur. Diyorlar ki Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler her zaman kafir olmaz. Zira İbn Abbas'tan gelen rivayette Hakim Sufyan bin Uyeyne, Hişam bin Hücer el-Mekki ve Tavus kanalıyla İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. Diyor ki İbn Abbas, bu sizin bildiğiniz kişiyi İslam'dan çıkaran bir küfür değildir. Yani bu küfrün dune küfürdür. Küfrün dışında, kişi İslam dışından bırakmayan bir küfürdür diyor. Bununla getirerek bu hakimler kesinlikle kafir olmazlar diyor. Hemen biz cevap veriyoruz buna. Bu konuyla ilgili Hakimiyet Mefhumu isimli kitabımızda uzun uzun yazdık. Orada derste de çok uzun bir şekilde meseleyi izah ettik. Yine bununla beraber inşallah kısa bir süre sonra çıkacak olan şüphelerin giderilmesi, irca ehlinin saldırılarına karşı keskin kılıç isimli kitabımızda her bir şüpheyi uzun uzun ele alıp, bunlara gerekli cevapları yazacağız inşallah ve muasır alimlerimizin bu şüpheler hakkında neler söylediklerini topladık, onlara aktaracağız. Bu anlamda o kitabımız tam bir ansiklopedik çalışma olacak inşallah Rabbim nasip ederse. Şimdi arkadaşlar, İbn Abbas'tan gelen bu nakil, bir, metin olarak, senet olarak incelediğimizde sahih değildir. Çünkü rivayetin senedinde geçen Hişam bin Hücer el-Mekki, zayıf bir ravidir. Ahmed bin Hanbel, Hişam'ın hadiste güçlü olmadığını, zayıf olduğunu söylemiştir. Yahya bin Nain, Ali ibnül Medeni gibi birçok hadis imamı Hişam'ı zayıf görmüşlerdir. İbn Adi onun sıkı olmadığını, Ukayli ise onun tek başına rivayet ettiği hadislerin alınmadığını söylemiştir. Onun için bu gelen rivayet, daha senet bakımından zayıf olması yönüyle burada irca ehline karşı bir delil olmaz. Bununla birlikte, başka tariklerle gelen, ve İbn Abbas'a isnat edilen bir rivayet vardır ki orada da bakın, der ki Abdurrezzak der ki bize Tavus'tan nakledildi. O da şöyle demiştir. İbn Abbas'a bu ayet sorulunda o bu küfürdür demiştir. İbn Tavus babasından naklen der ki ancak bu Allah'ın melekleri, kitapları ve peygamberleri inkar anlamında bir küfür değildir. Dikkat edin. Bu rivayette de arkadaşlar, tamam mı? İbn Abbas radıyallahu anhüme bu küfürdür derken Tavus diyor ki bu Allah'ı inkar anlamında, melekleri inkar anlamında bir küfür değildir. Yani bu gelen rivayette de, sahih olan bu rivayette de Allah'ın meleklerini inkar saadetinde bir küfür olmadığı görüşü İbn Abbas'ta ne Tavus'tan geliyor, sahabe kavli değildir diyoruz yani. Peki bu görüş birçok tefsirde var mı? Var. Mesela Taberi tefsirinde Ata İbn-i Revah'tan tahsis etmiş. Ata İbn-i Revah diyor ki bu küfürden başka bir küfür, fasıklıktan başka bir fasıklık, zulümden başka bir zulümdür diyor. Aynı görüşü Razi tefsirinde Ata ve Tavus'tan zikrediyor, naklediyor. Ancak dediğimiz gibi İbn Abbas'tan gelen rivayet kesinlikle sahih bir rivayet değil, zayıf bir rivayettir. Dirayet yönü bakımından incelediğimiz zaman, yani senet bakımından inceledik, nasıl zayıf dediysek, dirayet bakımından incelediğimizde de, ayette فَاُلَٰيكَ هُمُ الْكَافِرُونَ küfür lafzı eliflamla geliyor. Eliflamla geldiği için bilinen, malum, tayin edilmiş bir küfür demektir bu. Ve bu da nedir? Tamam mı? Büyük küfre işaret ediyor. Dil alimleri diyor, eliflamla gelen yani elif lamla gelen bütün ifadelerin asli anlamında kullanıldığında ittifak etmişlerdir diyor Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz. Mesela Ebu Hayyan el-Endülüsi diyor ki buradaki küfrün nimet-i inkar olduğu söylense de bu zayıf kalmış bir görüştür. Çünkü küfür kelimesi mutlak olarak geldiğinde dindeki büyük küfre delalet eder diyor. Yine Razi küfür lafzı mutlak olarak yani elif lamla olarak zikredildiğinde dini inkar mahiyetinde olur diyor. Ömer Abdurrahman diyor ki burada diyor hasır bak hasır üslubu var. Ulaike işte onlar ve el kafirun kelimesinde elif lam açıkça hüm zamirinin üzerinde hüm zamirinin üzerine ulaike humul kafirun hüm zamiri ulaike ile el kafirun arasına gidiyor. Diyor ki Ömer Abdurrahman buna hasır ve hasır üslubu denir. Bu üslub söz konusu küfrün küçük küfür değil, dinden çıkaran büyük küfür olduğu hususunda en ufak bir şüphe bırakmayacak şekilde nettir diyor. Yine bununla birlikte Şeyh Abdülmecid Şazeli diyor ki buradaki asıl küfür lafzının mutlak olarak bilinen küfre delalet ettiğidir asıl olan budur. Açık bir delil ya da karine olmadan kesinlikle buradaki küfür lafzının mecazi olduğu söylenemez diyor. Mecazi olduğu söylemez diyor. O halde İbn Abbas'tan gelen nakli, İbn Abbas'tan gelen nakli sahih bile kabul etsek dirayet bakımından yani metin bakımından zayıftır, kabul edilemez. Peki sahabe kavli hüccet midir? Bu konuda ihtilaf olmakla birlikte İbn Kayyim sahabe sözü hüccettir demiş ve buna dair 46 ayrı delil getirmiştir. İbn Teymiye özellikle sahabenin Kur'an'a dair tefsirlerini ön plana almıştır. Her ne kadar İmam Gazali, Amidi gibi usulcüler İmam Şafii'nin yeni mezhebinde sahabe kavlini delil olarak almadığını iddia etseler de İbn-i Kayyim İmam Şafii'nin hem eski hem yeni mezhebinde mutlak surette sahabe kavlini delil olarak aldığını söyler. Ancak İbn-i Kayyim der ki yani sahabe kavli delildir der. 46 tane delil getirir. Sahabe kavlinin hüccet olduğuna dair 46 delil getirir. Ancak peşinden der ki burada sözün mihverini sahabeden birini veya birkaçının görüş sunması diğerlerinin ise ona muhalefet etmemesidir. Yani sahabe görüş sunup bir başkası muhalefet ettiği zaman burada sahabe sözü kesin bir hüccet değildir. Karşıt bir görüşün bulunup bulunmaması açısından bakıldığı zaman sahabe sözü ancak kendisiyle çatışan bir görüşün bulunmaması durumunda delildir. Sahabenin sözleri birbiriyle çatıştığında içlerinden birisi tercih edilir. Hiçbiri hüccet olmaz. İlim ehli bu konuda icma etmişlerdir diyor. Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz. Şimdi bunu niye zikrettik? İrca ehlinin İbn Abbas'tan devamlı olarak zikrettiği küfrün dune küfür şüphesinin geçtiği bütün kaynaklarda sahih bir senetle İbn Mesud'dan gelen bir rivayet vardır. İbn Mesud'a soft rüşvet almak sorulmuş. O demiştir ki bu haramdır. Ancak hüküm verirken rüşvet işte bu küfürdür demiş. Bak birini haram birini küfür olarak sinirlendirmiş ki yani çok net bir şekilde İbn Mesud ayette geçen ifadenin büyük küfre hamle ediyor. Birine haram diyor, diğerisi işte bu küfürdür diyor. Bakın aynı kitaplarda geçen rivayet sonuçta İbn Abbas'ın kavliyle İbn Mesud'un kavli çatışıyor. O halde doğruya en yakın olanı delil olarak alınır diyoruz. Ancak işte işin garip tarafı muasır mürciye bunu hiçbir zaman delil olarak getirmiyor. Yani İbn Mesud'un cümlesini hiçbir zaman zikretmiyor. Görmezden geliyor tamamen. Onlara karşı sumun, bukmun, umun, fehumle yercun, kör, sağır ve dilsiz kesiliyorlar. Gerçekten bu çok ilginç bir durumdur. Arkadaşlar bununla birlikte ayetin umum ifadesi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafir olduğunu söylerken sahabe kavli bunu tahsis edemez. Mesela Muhammed Emin Şankıtı diyor ki usule dair yazmış olduğu kitabında Müzekkeratil Usul kitabında araştırmalar diyor merfu hadis hükmünde olması hariç sahabe sözüyle nasın tahsis edilemeyeceğini ortaya koyar. Naslar bir kimsenin içtihadıyla tahsis edilemez çünkü nas kendisine muhalif olan her bir görüşe karşı hüccet niteliğindedir diyor. Sonuç olarak İbn Abbas'ın kavli dediğimiz gibi ben burada uzun uzun anlatmadım. sadece genel hatlarıyla meseleyi anlatmaya çalışıyorum. İbn Abbas'tan gelen kavil, İbn Abbas'tan gelen nakil bir senet bakımından sahih değildir. Senet bakımından sahih olsa bile metin bakımından, dirayet bakımından incelendiğinde kabul edilemez. Çünkü ayette açık bir şekilde Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenlerin kafir oldukları söyleniyor. 3. Metin bakımından da, senet bakımından, dirayet ve rivayet bakımından da kabul edilse muhalif görüş İbn-i Mesud'un görüşü vardır. O küfürdür diyor. Rüşvet almak haramken hükümde rüşvet almak bu küfürdür diyor. Sahabe kavli çelişti. Doğruya en yakın olan görüşte amel edilir diyoruz. Bununla birlikte Muhammed Kutup diyor ki şu şekilde bir tevil getiriyor. İbn Abbas mazlumdur diyor. O söylediğini söylemiştir. Ona Emeviler Allah'ın indirdiği dışında hüküm veriyorlar. Onlar hakkında ne söylersin diye sorulmuş. Hiç kimse Emeviler hakkında onların mutlak manada kâfir olduklarını söylememiştir. Onlar insanların hayat akışlarının genelinde şeriatla hüküm veriyorlardı. Fakat yönetimlerle ilgili bazı işler hakkında tevhile kaçarak yahut nefislerine kapılarak şeriatten yan cüzüyorlardı. Ama onlar Allah'ın dine muhalefet ederek Allah'ın şeriatine benzer kanun ve yasa çıkarmıyorlardı. İşte İbn Abbas bu sözünü onlar için söylemiştir. İslam şeriatından uzaklaşan ve onun yerine yeni kanunlar koyanlar hakkında İbn Abbas'ın böyle bir söz söylemesi kesinlikle mümkün değildir diyor. Burada şüpheleri daha da artırmak mümkün. Yani bu ayete dair İbn-i Kayyim ve Ebu'l-İz el-Hanefi'nin Tahavi akidesine yazmış olduğu şerhte bu ifadeleri getirip bak bu alimler de bunu küfür olarak görmüyor demek mümkün. Bunlara da dediğimiz gibi cevaplar malumdur. Zira o ifadeler iyi incelendiği zaman kesinlikle bunların söylediği gibi değil, tamamen farklı şeyler ortaya çıkıyor. Yalnız dediğim gibi bu konuda özellikle küfrün dune küfür meselesinde daha geniş, daha detaylı bilgi almak isterseniz Hakimiyet Mefhumu isimli kitabımızın notlarına veya ses kayıtlarına bakabilirsiniz diyoruz. İrca ehlinin ortaya atmış olduğu bu şüpheyi kısaca bu şekilde açıkladıktan sonra diğer iki şüphe, bu derste işleyeceğimiz diğer iki şüphe, Hazreti Yusuf'un Mısır Melikinden görev istemesi ve Necaşi'nin Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedi iddiası. Bu konularda biz daha önce Demokrasi Bir Dindir isimli kitabımızda işlemiştik. Yine başta dediğim gibi Allah izin verirse sadece bu şüphelere has çıkaracağımız kitapta da bu konuyu uzun uzun işleyeceğiz inşallah. Şimdi biz bu insanlara soruyoruz. Demokrasiyle amel etme noktasında Hazreti Yusuf'un Mısır Melikinden görev istemesini delil olarak getirenlere soruyoruz. Siz şunu mu diyorsunuz? Siz şunu mu diyorsunuz? Hazreti Yusuf Mısır'da yönetimde görev aldı. Allah'ın indirdiklerini bir kenara bıraktı. Allah'ın kendisine vahyettiğini bir kenara bıraktı. Mısır hükümdarının kanunlarıyla insanları idare etti. Veya kendi çıkardığı kanunlarla insanları idare etti. Siz bunu mu diyorsunuz diyoruz. Eğer hayır biz böyle bir iddiada bulunmuyoruz diyorlarsa bu konunun meseleyle alakası yoktur. Bununla delil getirmeyin. Çünkü bizim konumuz Allah'ın kitabını bir kenara bırakıp yeni kitaplara ihdas etmek, bunlarla insanlara hükmetmek, insanları bunlarla sevk ve idare etmek. Biz buna apaçık bir küfür diyoruz. Siz hayır bu küfür değildir. Hazreti Yusuf böyle yaptı. Bunu mu iddia ediyorsunuz? Hayır biz böyle iddia etmiyoruz diyorlarsa bu konunun delil olacak bir şey yok. Şayet evet biz böyle iddia ediyoruz diyorlarsa size de taptıklarınıza da yuh olsun diyoruz. Alın bu delinizi çöplüklerde gezin diyoruz onlara. Zira bu Hazreti Yusuf'a, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a atılan en büyük iftiradır. Kim böyle bir iddia ile gelirse Hazreti Yusuf'un Allah'ın indirdiği vahye sırt çevirip Mısır Melikinin kanunlarıyla hükmettiği iddiasıyla gelirse Allah'ın o tertemiz peygamberine, Hazreti Yakup'un göz nuru o temiz peygambere apaçık bir iftira atmış, küfründe son noktaya ulaşmıştır diyoruz. Hazreti Yusuf'a atılan ilk iftira kendi yaşamı dönemindeydi. Zina etti iftirasıydı. Ancak sizin attığınız bu iftira yıllar önce Hazreti Yusuf'a kadınların atmış olduğu iftiradan çok daha büyük, çok daha çirkin, çok daha edepsizce ve hayasızca bir iftiradır. Sizler kendi pis emellerinize Hazreti Yusuf'u alet ettiniz. Allah'ın gönderdiği Resullere karşı ona iftira etmekten bir an için bile geri durmadınız. Kebrat kelimetin tahrucu min efvahim iyyegulune illa kediba. Onların ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar sadece yalan söylüyorlar diyoruz. Bakın arkadaşlar, Yusuf suresinde Allah-u Teala diyor ki ve kezalike mekkennâ li Yusuf fil ard yetebevve'u minha haysu yeşâ. Böylece diyor, biz Yusuf'u o arzda temkin kıldık, iktidar verdik, imkan verdik. Orada dilediği gibi oturabilirdi. Orada dilediği gibi hareket edebilirdi. Bu ayetin tefsirine bakın. Bu ayetin tefsirine bakın. Hazreti Yusuf'un Mısır'da göreve tam yetkiyle, tam bir yetkiyle geldiğini gösteriyor. Mekkenna Yusuf'il ard yetebevve minha hazü yeşâ. Dilediği gibi hareket etme selahiyetine sahip olduğunu gösteriyor. O zaman bugünkü demokrasi havarilerine soruyoruz. Sizin liderleriniz, sizin desteklemeyi vacip kıldığınız liderleriniz dilediği gibi hareket mi ediyor, yoksa anayasaya, demokrasinin kutsal kitabına bağlı bir hareket mi sergiliyor? Bakın İbn Abbas bu ayetin tefsirinde diyor ki Yusuf tahta oturdu, bütün hükümdarlar ona itaat etti, diğer Mısır hükümdarı hanımların yanına gitti ve Mısır yönetimi sadece Yusuf'a kaldı, Yusuf Aleyhisselam'a teslim etti diyor. Bagavi aynı ifadeleri kullanıyor. Kurtubi, yani onu dilediğini gerçekleştirme iktidarına sahip kıldık diyor. Yani onu dilediğini gerçekleştirme iktidarına sahip kıldık diyor. Getirmiş olduğunuz delil kesinlikle batıldır ey demokrasi havarileri. Hazreti Yusuf tam bir yetkiyle yönetime geçmiş, dilediği gibi orada hareket ediyor ve orada dilediği gibi hareket ederken de kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın vahyine sırt dönüp başka kanunlarla, başka hükümlerle idare etmiyor. Siz bunu ispat edebilir misiniz? Hazreti Yusuf'un Mısır Melikinin kanunlarıyla yönettiğini ispat edebilir misiniz? Bak Allah-u Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ اِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ. Biz yeryüzünde mekan verirsek, imkan verirsek o salihlere, onlar öyle kimseler ki yeryüzünde bir imkan ve iktidar buldukları zaman namazı ikame ederler, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Hac suresi 41. Yani Allah'ın övdüğü kimseler, Allah'ın tertemiz kulları, yeryüzünde imkan sahibi oldukları zaman, bakın ayette geçen اِنْ مَكَّنَّاهُمْ, onlara imkan, iktidar, kudret verirsek ne yaparlar? Namaz kılarlar, zekat verirler. Marufu, yani tevhide emrederler ve münkerden nehyederler, yani şirkten nehyederler diyor. Peki Hazreti Yusuf'a da imkan ve kudret verildi, kuvvet verildi, iktidar verildi. Hazreti Yusuf kendisine iktidar verilen bu efendilerin de efendisidir. O kendisine gelen bu iktidarla iyiliği emretmiş, kötülükten men etmiştir. En büyük iyilik tevhid, en büyük kötülük şirktir. O bütün rasuller gibi Allah'a ibadet emretmiş, Allah'a şirkten sakındırmıştır. Sizler böyle bir peygamberin nasıl Allah'a ibadet değil de tağutlara ibadet emrettiğini, tağutların kanunlarıyla hükmettiğini, tağutların otoritesine göre hareket ettiğini iddia ediyorsunuz. Bu noktada diyebileceğimiz bir başka husus arkadaşlar, bakın. Hazreti Yusuf zindanda en sıkıntılı, en çaresiz durumda. Rabbinden başka kimsesi yok. Orada inni taraktu millete kavmin la yu'minune billahi ve hum bil ahire hum kafirun. Ben kafir olan, ahireti inkar eden, Allah'a iman etmeyen bir kavmin dinini terk ettim diyor. Onların kanunlarını, onların ceza hukukunu, onların yasalarını ben terk ettim diyor. Ne zaman diyor bunu? En çaresiz, en güçsüz halinde, yani zindandayken diyor. Zindandayken en sıkıntılı halinde dahi o kavmin, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, kafir olan kavmin dinini, ceza hukukunu, yasalarını, adetlerini, örflerini inni teraktu diyerek, ben terk ettim diyerek ortaya koyan bir Yusuf Aleyhisselam'ın kendisine bolluk verilince, kendisine iktidar verilince, kendisine imkan verilince bu sözünden vazgeçip tağutların dinine, tağutların yasalarına, tağutların kurallarına, tağutların örf ve adetlerine uyduğunu kim iddia edebilir? Hayır, Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf ve tebaatü millete abai İbrahim ve İshak ve Yakub'a ben diyor babam İbrahim, babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Ma kene lena en nüşrike billahi min şey. Bizim Allah'a şirk koşmamız asla düşünemez. Devamında diyor ya sahibe-i secin erbab-ı müteferrikune hayrun emillahil vahidil kahhar. Emillahul vahidil kahhar. Farklı farklı Rabler mi hayırdır yoksa vahid ve kahhar olan Allah mı? Bir Rab mi? Ma ta'budune min duni. Siz ondan başka taptıklarınız illa esma'en semmeytumuha. Ancak entum ve abâkum. Sizin ve atalarınızın uydurduğu isimlerden başka bir şey değildir. Ma enzelallahu biha min sultan. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. İnil hükmü illa lillah. Hakimiyet, egemenlik, otorite sadece ama sadece Allah'ındır. Emara ella ta'budu illa iyyah. O ancak kendisine ibadet edilmesini emreder. Zalike dinul kayyim. İşte dost doğru din budur. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. İşte Hazreti Yusuf'un hareketi. İşte Hazreti Yusuf'un mizacı arkadaşlar. Ben Allah'a iman etmeyen ve ahiret günü inkar eden bir kavmin dinini terk ettim diyor. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum diyor. Peki onun atalarının dini neydi? قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ İbrahim ve beraberinde bulunanlarda. Yani Hazreti Yusuf'un atalarında sizin için güzel örnekler vardır. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ Biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan beriyiz. Sizi inkar ettik. Sizinle bizim aramızda siz bir olan Allah'a iman edinceye kadar açık bir buz ve adavet, düşmanlık baş göstermiştir. İşte Hazreti İbrahim'in dini budur. İşte Hazreti Yusuf'un dini de budur. Hazreti Yusuf babalarım İbrahim'in dinine uydum diyor. İşte Hazreti Yusuf'un hareket tarzı budur. Siz kafirlere sizden ve taptıklarınızdan beriyim. Sizi inkar ediyorum. Sizinle benim aramda apaçık bir düşmanlık ve buz vardır diyen bir Hazreti Yusuf'un böyle bir kafirden görev alıp buna göre hareket ettiğini, onun kanunlarına göre hareket ettiğini nasıl iddia edersiniz? Bunlara cevap verin diyoruz. Acaba diyoruz, acaba Hazreti Yusuf iktidara sahip olurken melikin dininin kurallarına göre mi hareket etti? Hazreti Yusuf atasının yolundan mı gitti yoksa melikin yolundan mı? Hazreti Yusuf iktidar sahibi olurken iman ettiği esaslardan zerre kadar taviz verdi mi? Hazreti Yusuf iktidar sahibi olurken melikin hukukunun üstünlüğünü kabul edip onun ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağını beyan etti mi? Hazreti Yusuf iktidar sahibi olunca Allah'ın indirdiğini bir kenara bırakarak kendi hevasından kanun ve hükümler icat etti mi? Hazreti Yusuf iktidar sahibiyken kafirlere dost edinip Müslümanlara açıkça düşmanlık etti mi? Hazreti Yusuf iktidar sahibiyken şeytanın ameli olan faizi meşrulaştırıp içki, kumar, zina ve fuhuşu serbest bıraktı mı? Eğer siz evet Hazreti Yusuf bunları yapmıştır derseniz biz de deriz ki lekum dinikum veliyedin. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bana. Eğer derseniz hayır Yusuf Aleyhisselam böyle bir şey yapmamıştır, o zaman siz Allah'tan korkmaz mısınız? Hiç cehennemin o kavurucu ateşini düşünmez misiniz? Böyle büyük bir iftira ve yalanla ortaya çıkıyorsunuz diyoruz, deriz. Arkadaşlar, Hazreti Yusuf'la ilgili son bir şey söyleyeceğim. Bu Şeyh Ebu Muhammed El-Makdisi'ye ait bir istidlal, gerçekten çok hoş bir istidlal. Diyor ki, Melik dedi ki, ve kâlel meliku, Melik dedi ki, onu bana getirin, kendi nefsime yakın kılayım. Felemma kellemehu, onunla konuşunca. Şimdi Melik, Hazreti Yusuf'la konuşunca, tef'il babından geliyor, kellemehu, onunla uzun uzun konuşunca, teksir bildirir, tamam mı? Teksir ve tekrar bildirir tef'il babı. Yani uzun bir konuşma geçiyor. Acaba diyor Ebu Muhammed el-Maksi, Hazreti Yusuf'la Melik ne konuştu? Biz Hazreti Yusuf'un mizacını, hareket tarzını biliyoruz. Zindandayken kendilerine rüyanın tabirini soruyorlar. O daha rüyanın tabirini başlamadan tevhidi anlatıyor. Çünkü onun gönderiliş gayesi bu. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاِشْتَنُوا الطَّاغُوتَ. Her peygamberin gönderilme aslı Allah'a ibadet ve tağuttan sakınmaktır. Hazreti Yusuf en güçsüz zamanında kendisine rüyalarının tabirini soran arkadaşlarına hemen tevhidi, la ilahe illallah, hakimiyeti, sadece ve sadece Allah'a ibadet etme esasını anlattı. Peki ve kellemehu diyor. Felemma kellemehu. Onunla uzun uzun konuşunca diyor ki Hazreti Yusuf burada kesinlikle ve kesinlikle tevhidi anlattı. Hazreti Yusuf Melik'e sadece la ilahe illallah, Allah'a ibadet etmeyi anlattı. Başka bir şey konuşamaz ki, oturup da Mısır ekonomisini mi konuşacak? Ya da kadınların durumunu mu konuşacak? Zaten bu konu aydınlığa kavuştu. Peki bu konuşmanın ardından kale, Melik dedi ki innekel yevme ledeyna mekinun emin. Bugün sen bizim katımızda emin bir yere sahipsin. Bugün sen bizim katımızda güvenilir bir makama sahipsin. Bakın Melik daha önceki kafirler gibi ve kâlellezîne keferû lirusulihim lenukhricennekum min ardina ev leteudunne fî milletina. Kafirler peygamberlere dediler ki sizi ya ülkenizden çıkaracağız ya da mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Kafirlerin, tağutların, mele ve mütref sınıfının Kur'an-ı Kerim'de tepkisi bellidir. Kendilerine din anlatılınca tepkisi bellidir. Allah'ın Resullerine verdikleri tepki bellidir. Ancak Hazreti Yusuf zamanındaki Melik böyle bir tepki vermiyor. Diyor ki sen bizim katımızda güvenilir bir şeye sahipsin. Mesela dikkat edin arkadaşlar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy geldiğinde Varaka bin Nefer'in yanına geliyor. Varaka bin Nefer diyor ki senin getirdiğin gibi bir şey getiren herkes mutlaka düşmanlığa uğramıştır. Senin getirdiğin gibi bir şey getiren herkes mutlaka düşmanlığa uğramıştır. Ancak Hazreti Yusuf zamanındaki melek düşmanlık yapmıyor. Sen bizim katımızda güvenilir bir yere sahipsin diyor. İşte Şeyh Ebu Muhammed diyor ki bu diyor melekin Müslüman olduğuna açık bir işarettir. Melekin Müslüman olduğuna açık bir işarettir diyor ve hemen arkasında Vehb bin Münebbih'ten şunu naklediyor. Yusuf çağrıldı. Kapıda durup şöyle dedi. Yaratıklarına karşı Rabbim bana yeter. Onun himayesi güçlüdür. Ona övgüler yücedir. Ondan başka bir ilah yoktur. Sonra içeriye girdi. Hükümdara bakınca o tahtından inip secdeye kapandı. Daha sonra hükümdar onu kendisiyle birlikte tahtına oturttu ve bugün artık nezdimizde güvenilir bir makama sahipsin dedi diyor. Şimdi siz burada Melik'in Müslüman olduğunu kabul etmeyebilirsiniz. Melik kafir dersiniz. Biz de deriz ki sizin Melik kafirdir. Bunu delillendirebileceğiniz kadar biz de Melik'in Müslüman olduğunu delillendirebiliriz. O zaman اِذَا وُجِدَ ihtimal بَتَلَا الْاِسْتِدْلَىٰ Melik'in kafir ya da Müslüman olduğu hususunda bir ihtilaf varsa ki var, mücahit Müslüman da diyor mesela. O zaman kafir Melik'in yanında görev aldığı iddianız temelden boşa gidiyor diyoruz. Boşa gidiyor diyoruz. Bu konuda söylenecek çok şey var, çok söz var. Ancak dediğim gibi fazla uzatmayalım. Zira bu iddia gerçekten demokrasi havarilerinin atmış olduğu en çirkin, en pis, en hayasızca iddialardan bir tanesidir. Onlar kendi dinlerini savunabilmek için rasullerin beşeri kanunlarla yönettiklerini iddia etmeye kalkmışlar. Mesela bu iddialardan bir tanesi, biz kitabımızda inşallah uzun uzun anlattık bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'la hükmediyorlar. Allah-u Teala kendi indirdiğiyle hükmetmesini emrederken bunlar diyor Tevrat'la hükmetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iftira atıyorlar. İşte biraz sonra anlatacağız. Habeş falan Necaşi'ye iftira atıyorlar. veya cehaleti ispat edebilmek için, cehaletin mazeret olduğunu ispat edebilmek için sahabelerin şirkle amel ettiklerini iddia ediyorlar ve buna benzer bir sürü eylem, bir sürü fiil. Allah bunları ıslah etsin diyoruz. Ne diyelim? Değil mi? Gelelim Necaşi meselesine. Onlar diyorlar ki Necaşi Müslüman olduktan sonra ölünceye kadar imanı gizledi ve Allah'ın indirdikleri ile hükmetmedi. Kafir bir devletin idaresi Necaşi'nin elindeydi. Resulullah ona oradan ayrılmasını söylemedi. Ölene dek orada kaldı, krallık yaptı. Bu durumda Allah'ın şeriatıyla hükmedilmeyen bir sistemde Necaşi gibi bulunmak caizdir diyorlar. Hemen Necaşi ile ilgili tarih kitaplarında geçen olaylara, meselelere bakalım. Mesela Ebu Davud'da Ebu Musa Eş'ari şöyle diyor. Habeşistan sahibi Necaşi şöyle derken işittim. Ben şahit ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. O İsa'nın geleceğini müjdeledi. Eğer ben şu saltanatın başında olmasaydım ve üzerinde insanlara ilgili yük bulunmasaydı onun ayakkabılarını taşımak üzere hemen yanına giderdim diyor. Yine Necaşi'nin cenaze namazıyla ilgili Buhari'de geçen bir rivayette ve Müslim'de geçen müttefakın aleyh bir rivayette Cabir'den rivayetle, Cabir radıyallahu anh'dan rivayetle Necaşi vefat ettiği zaman Resulullah bugün salih bir kişi ölmüştür. Kalkınız kardeşiniz Ashame'nin cenaze namazını kılınız diyor. İbni Hişam'da şöyle geçiyor. Vallahi size karşı homurdansa dahi gidiniz diyor Müslümanlara. Benim topraklarımda sizler korunmuş bir haldesiniz. Sizi kötüleyenlerden karşılık alınacaktır. Size işkence etmem için bana dağlar kadar altın verirse bile sizden bir adama dahi ben eziyet etmem diyor. Yine İbni Hişam'da Ümmü Seleme'den rivayet edildiğine göre Habeş topraklarına diyor ayağımızı bastığımızda Necaşi'den güzel bir komşuluk gördük. Dinimizi yaşamada herhangi bir zorluk görmedik. Eziyet edilmeden ve hoş karşılanmayacağımız bir şey işitmeden Allah'a kulluk görevimizi yerine getirdik diyor. Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili eserlere bakıldığı zaman Habeş Kralı Necaşi'nin durumu hakkında birçok ihtilaf vardır. Hatta bazı siyer kitaplarında iki tane Necaşi'den bahsedilir. Bunlardan birinci Müslümanların kendisine hicret ettiği Necaşi, diğer ise Resulullah'ın Medine'de kendisine mektup yazarak İslam'a davet ettiği Necaşi'dir. Çünkü Müslümanların kendisine hicret ettikleri Necaşi'nin Cafer bin Ebu Talib eliyle vesilesiyle Müslüman olduğu yine aynı kaynaklarda geçiyor. Eğer Müslümanların kendisine hicret ettikleri Necaşi İslam'ı Cafer bin Ebu Talib vesilesiyle kabul etmişse Resulullah'ın elçi gönderdiği, kendisine mektup yazdığı Necaşi kimdir? Hatta Resulullah'ın hangi Necaşi'nin cenaze namazını kıldırdığı bile ihtilaflıdır. Hazreti Yusuf ile ilgili şüpheyi izah ederken dedi ki eğer bir konuda ihtilaf varsa bununla istidlal etmek caiz değildir. Şimdi bu kadar ihtilaflı, siyerde bu kadar ihtilaf varken La ilahe illallah tevhid akidesi ile ilgili bir meselede Allah'ın indirili hükmetme meselesinde sahih, muhkem, delaleti kat'i, subutu kat'i nasları bırakıp siyerdeki böyle bir ihtilafla delil getirmek ne kadar caizdir. Bununla birlikte tamam mı? Sizleri Necaşi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki zalim olmayan bir kral. Allah-u Teala öncelikle Müslümanlara adaletle hükmetmelerini emretmiştir. Sizler bize Necaşi'nin adaletle değil de kendi uydurduğu kanunlarla hükmettiğini ispat edebilir misiniz? Bunu geçtik. Hafız İbni Kesir diyor ki tamam mı? Necaşi'nin ölümünü tamam mı? El-Bidaye ve Nihayede Maide Suresi 3. ayetinin inmesinden önce yani ben sizin için dininizi kemale erdirdim bugün. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğenip seçtim. Maide Suresi 3. Bu ayetin nüzulünden yani Mekke'nin fethinden çok önce vefat etmişti. Böyle bir durumda Necaşi'den nasıl Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmesi beklenebilir ki? Bu hükümleri biliyor mu? O zaman daha din yeni iniyordu. Şeriat daha tamamlanmamıştı. Günümüzde olduğu gibi iletişim araçları yoktu. Bazen tek bir hükümler bile kişiye yıllar sonra ulaşıyordu. Mesela Buhari ve diğerlerinin Abdullah İbni Mesud'dan rivayet ettikleri şu hadis bunu çok güzel gösteriyor. Diyor ki biz namazdan Nebi'ye selam verdik. O da bize karşılık selam verdi. Necaşi'nin yanından döndüğümüzde ona yine selam verdik. O bize karşılık selam vermedi ve sonra şöyle buyurdu. Şüphesiz namazda bir meşguliyet vardır. Bakın. Necaşi'nin yanında bulunan sahabe Arapçayı bilmelerine ve Nebi'nin haberlerini takip etmelerine rağmen namazda selam verilip verilmeyecek kendine ulaşmıyorsa, Allah'ın diğer hükümleri, Arapça bilmeyen ve Nebi'den uzak, Necaşi'ye nasıl ulaşacak? Nasıl ulaşacak değil mi? Bununla birlikte burada şunu da söyleyebiliriz. Necaşi Habeş ülkesinin tek sahibiydi. Tek sahibiydi. Orada Hazreti Yusuf gibi dilediği şekilde hareket edebiliyordu. Bağlı olduğu bir kanun, bir kural, bir anayasa yoktu. Sizin Habeş Kralı Necaşi ile bugünkü parlamenterleri kıyaslamanız bütünüyle batıl, bütünüyle hiçbir kendisine hiçbir doğru yön olmayan bir kıyasla diyoruz. İbn Kesir, Âl-i İmrân suresi 199. Ehli kitaptan öyle kimseler vardır ki ayeti hakkında Abdullah bin Zübeyr'den diyor ki Necaşi'ye karşı Habeş topraklarında bir düşmanlık suretti. Muhacirler Necaşi'ye gelerek ona yardım etmek istediler ve onun yanında savaşmak istediler. Necaşi bu isteği reddetti ve Allah'ın yardımı olan bir ilaç insanların yardımıyla olan ilaçtan daha hayırlıdır dedi. Bunun üzerine Âl-i İmrân suresinin 199. ayeti indi diyor İbn Kesir. İşte bu rivayete göre Necaşi'nin şahsiyeti. Allah'ın indirdiği hükümlere Allah'a samimiyetle bağlı bir Müslüman. Allah'a samimiyetle bağlı bir Müslüman. Yine ben okumuştum. Savaşa çıkacağı zaman nerede yazıyor hatırlamıyorum. Diyor ki Müslümanlara bir gemi yapıyor. Eğer diyor ben yenilirsem siz bu gemiye binip kaçın. Çünkü size zulmedilmesinden korkuyorum diyor. Yani öyle bir şahsiyet ki Müslümanları koruyan. Müslümanlara yardım eden ve Allah'a iman eden bir şahsiyet. Siz bu şahsiyetin Allah'ın indirdiklerini terk ettiğini ki Allah'ın indirdikleri kendisine ulaşmamış bile terk ettiğini nasıl iddia edersiniz diyor. Bu meseleyi de kısaca bu şekilde bitiriyoruz Allah'ın izniyle. Dediğim gibi meselelere çok uzun değinmek istemiyorum. İşin aslı gerek Hazreti Yusuf meselesi, gerek küfrün dune küfür şüphesi ve gerek bundan sonra ele alacağımız şüpheler her biri bir de sürebilir. Ancak ben kısa kısa Şeyh Alaaddin Pahlevi'nin de yaptığı gibi ondan biraz daha uzun ancak öz bir şekilde meseleleri anlatmaya çalışıyorum. Bu şüphelere çok farklı açılardan cevap vermek mümkündür. İnşallah anlaşılmıştır. Üç şüphe ele aldık. Küfrün dune küfür şüphesi dedi ki İbn Abbas'tan nakledilen kavil nakil bir senet bakımından sahih değildir. Zayıftır, delil olmaz. Senet bakımından sahih bile olsa dirayet bakımından zayıftır. Zira ayette küfür kelimesi mutlak olarak gelmiş büyük küfre işaretidir. Her ikisi olsa sahabe kavli çeliştiği zaman ki burada İbn Mesud bunun büyük küfür olduğunu söylüyor. Dinde hüccet olmaz dedik. Hazreti Yusuf meselesinde bu sizin ortaya atmış olduğunuz en çirkin iddiadır dedik. Ve Necaşi meselesini anlattık. Allah razı olsun sizlerden. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.